Trójka budzi. Witam Państwa bardzo serdecznie w porannym paśmie Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Dzisiaj za sterami, za konsoletą, za szybą Ela Różycka, wydaje Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj jadąc tu na Myśliwiecką na rowerze, proszę Państwa, mimo tego, że jest zroszona cała ziemia wodą, deszczem, no, który w nocy padał, myślę, że dzisiaj będzie akurat takie lekkie zachmurzenie. Może temperatura ponoć wzrosnąć do 29 stopni. Teraz mamy 20. A na sam początek, tak żeby ten duch letni pozostał razem z nami, posłuchajmy Fela Kuti, Gentleman. gentleman at all. I no be gentleman at all. Ha da da da da da da da da da da da da da da da. I no be gentleman at all, ooh. I no be gentleman at all, at all. I no be gentleman at all, ooh. I be African man, original. I no be gentleman at all, ooh. I be African man, original. I no be gentleman at all, ooh. Them call you, make you can't chop. You chop small. You say you belly full. You say you be gentleman. You go hungry. You go suffer. You go quench. Me, I no be gentleman like that. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I'll be gentleman at all. I be African man, original. I'll be gentleman at all. You dey go your way, the judge way. Somebody come bring original trouble. You no talk, you no act. You say you be gentleman. You go so far. You go tired. You go quench. Me, I no be gentleman like that. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. Africa hot. I like I'm so. I know what to who we are. But my friends don't know. He put in socks, he put in shoe, he put in pant, he put in singlet, he put in trouser, he put in shirt, he put in tie, he put in coat, he come cover all with him heart. He be gentleman, he go sweat, oh look, he go faint right down, he go smell like shit, he go peaceful body, he not gonna know, I not be gentleman like that. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I no be gentleman at all, at all. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. I be African man, original. I no be gentleman at all. Thank you. To był, proszę Państwa, Fela Kuti, gentleman, człowiek owiany wieloma legendami. Już chociażby sam fakt, że posiadał kilkadziesiąt żon i ponad setkę dzieci, robi z niego rzeczywiście taką personę dosyć wyjątkową, nawet na warunki nigeryjskie i w ogóle całej Afryki. Jego pogrzeb w zasadzie nawet nie był porównywalny, był porównywalny, przepraszam, z pogrzebami faraonów w starożytnym Egipcie. Cała Afryka płakała, właściwie nikt z nowożytnych przywódców, nawet najwyższych władz afrykańskich krajów, nie doczekał się czegoś takiego, co zostało zorganizowane na jego pogrzebie. No cóż, proszę Państwa, tak się kocha ludzi otwartych i szczerych, bezpośrednich i takich prawdziwych, a w wypadku Fela Kutiego nie było co do tego żadnych wątpliwości. Jest 16 minut po godzinie 4:00, trójka Państwa budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Pogoda zapowiada się coraz sympatyczniej, bo jeszcze z samego rana, jeszcze 16 minut temu było ciemniej, teraz już się rozjaśnia. Widać, że to zachmurzenie chyba będzie się rozluźniać, także warto, jeżeli ktoś oczywiście ma jakieś obowiązki o godzinie 5:00, wypić podwójną kawę, herbatę, czy nawet wrzątek, zależy kto co pije z rana, i już zacząć dokładnie nadstawiać ucho, bo poleci grupa Prodigy, Dale Low. To było The Prodigy, Their Laws, płyty, która wyszła w 1994 roku, Music for the Jailed Generation, uważana zresztą przez większość za najlepszą płytę The Prodigy, choć też oczywiście to towarzystwo jest podzielone na zwolenników Music for the Jailed Generation i na tych, którzy uważają, że płytą najlepszą jest The Fat of the Land z 97. Tutaj akurat myślę, że o gustach nie ma co dyskutować. Obie płyty są fantastyczne. Jest 24 minuty po godzinie 4, a ja postaram się zakląć rzeczywistość przy pomocy piosenki Słońce grupy Popsysze. proszę Państwa, minęło 30 minut po godzinie czwartej. To jest trzeci program Polskiego Radia. W dzisiejszym porannym paśmie, tak jak zresztą co tydzień, przeważa muzyka nowofalowa albo ta, która się z niej wywodzi. I takim jednym z filarów tego gatunku jest grupa ze Słowenii, Laibach. Dziś posłuchajmy Be Machina. Is left. Only one day. We are leaving the others. We are going away. Today we all steal. Animals we are. Possession is lost. Our souls are from the wild, and wings to reach the sky. Let the sun fall into the ocean. Let the earth erupt in flame. It is enough to have the strength and knowledge to raise our dream machines into the sky. Let them sleep who do not know. The final day is here, the very last, and we leave at dawn. There is no force, no money, and no power to stop us now and change our fate. Now every problem is destroyed. We raise our hands and bodies to the peak, into the universe, towards the stars we go. Grupa Laibach i Be Machina, jeden z ciekawszych zespołów reprezentujących nową falę, zresztą od początku lat 80., kroczącą swoją drogą, bardzo zresztą trudną i mozolną, ponieważ sami wywodzili się z byłej Jugosławii, która później w ogóle przestała istnieć, została podzielona na Chorwację, Serbię, Czarnogórę, i Słowenię, właśnie z której pochodzi zespół Laibach, dokładnie z Lubliany. Tak jako ciekawostkę, bo zresztą jest to kierunek wakacyjny, jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków. Bardzo ciekawa, do zwiedzenia, największa w Europie jaskinia, którą można zwiedzać podróżując elektrycznym pociągiem, która się nazywa Jama Postojna. Występują tam takie zwierzęta, które swoją skórę mają bardzo zbliżoną do skóry ludzkiej. To szczególnie dla tych, co interesują się tymi sprawami, które są pokazywane w popularno-naukowych, jak to też często bywa, bardziej popularnych, mniej naukowych programach, i dociekanie, skąd taka zbieżność. Legenda mówi, już ta słoweńska, która jest bezpośrednio na terenie, gdzie występuje Jama Postojna, zresztą jest to niedaleko Lubliany, stolicy Słowenii, mówi, że są to duchy umarłych ludzi. Także, proszę Państwa, na pewno warto się zainteresować tymi wszystkimi legendami, samą jamą, czyli jaskinią, i tym, co nam oferuje Słowenia. Zresztą tam nie mamy problemu z porozumiewaniem się, bo jest to język najbliższy językowi polskiemu. No i tyle na temat grupy Laibach, którą można by jeszcze bardzo długo omawiać, bo posiada w swoim potencjale wiele wątków, które są niezmiernie ciekawe. A my, przenosząc się na polską scenę muzyczną, tak jak przystało w polskim radiu, Psychocukier i Diamenty. To była grupa Psychocukier i utwór Diamenty. Zresztą bardzo często lubię do niej wracać. Zespół niezmiernie oryginalny, proponujący zupełnie inne podejście, i cała filozofia związana z tą grupą ludzi tworzących ten zespół jest też, proszę Państwa, tak samo, jeżeli nawet nie inaczej, ciekawa w porównaniu właśnie do grupy na przykład Laibach i pozostając w świecie tej muzyki, której estetyka odpowiada bardzo wysublimowanym potrzebom, grupa Radiohead i Creep. I tak właśnie, proszę Państwa, brzmi jeden z bardziej lirycznych zespołów ostatnich czasów. Grupa Radiohead i Creep. Jest 43 minuty po godzinie czwartej. W zasadzie słońce już wzeszło. Jest, proszę Państwa, jasno. Zapowiada się dzień bez takiej dużej operacji słonecznej jak wczoraj ze względu na zachmurzenie. Myślę, że to akurat pomoże niektórym osobom trochę odpocząć, bo tak jak mówiąc kolokwialnie, taka patelnia może być męcząca, tym bardziej w mieście. A przed Państwem, tak jak przystało na Polskie Radio, a przede wszystkim trzeci program, Polska Grupa Siaki i Ogólny Sąd. Powoli nabieram pewności siebie, ale i tak boję się o tym powiedzieć. Boję się powiedzieć, ktoś ciska mnie za gardło. Jeszcze nie mam siły, by z siebie to wygarnąć, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Boję się twojej reakcji, boję się twojego spojrzenia, boję się ktoś mnie otrzymuje, boję się. Ja się krępuję, boję się. Paraliżuję wargi, zaciska moje zęby, próbuję stać się twardy, lecz jestem coraz miększy, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Ulegam, staję na nogi, wygrałem, odparłem atak, zwycięstwo, nastrój głogi, oddech, spokój, powrót do świata. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. I tak w poranku pijemy podwójne espresso, herbatę, wrzątek, wodę mineralną. Co kto lubi, może być też, proszę Państwa, przetarty świeżo sok z dżarmuszu albo na przykład jakichś innych, bardziej egzotycznych roślin. To, co kto oczywiście już spróbował lub ewentualnie ma zamiar próbować i rano go stawia na nogi, jest polecane przez lekarzy. Takich przypadków i przykładów można by mnożyć tysiące. Najważniejsze, abyśmy się dobrze czuli, tak jak tego oczekujemy od samych siebie, a przed Państwem właśnie dawka muzyki, która mi się kojarzy z takim, no tutaj najprościej chyba porównać, z podwójnym espresso, bardzo mocną kawą, Royal Blood.

Możecie Państwo do mnie pisać na skrócony adres, taki prosty do zapamiętania, kody @polskieradio.pl. Za dokładnie, proszę Państwa, 3 minuty będzie godzina 5. Ja bym chciał teraz szczególnie tym wrażliwcom, którzy lubią zagłębiać się w różne obrazy, projekty graficzne, bo właśnie napisał do mnie stały słuchacz trzeciego programu, kolega Nikifor, który poleca właśnie swoją galerię ustawioną w internecie. Szukajcie pod właśnie jego pseudonimem Nikifor i tam już, proszę Państwa, Wam się ukaże galeria jego prac, a ja tym wszystkim, którzy są miłośnikami prac plastycznych i w ogóle wszystkim związanym ze sztuką, polecam formację, która na pewno do takich jest zaliczana, czyli twórców sztuki wyższej, Massive Attack, pochodzący z miasta Bristol, tak jak na przykład Banksy, który ostatnimi czasy robi olbrzymią karierę światową, choć dokładnie nie wiadomo, kim jest. Przed Państwem Massive Attack i Rising Sun. Long time passing. Why you keep me just to keep me tasking?